الحمد لله في البدء وفي الختام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبزان وإسلام تنشكر الشيخ أبو خولة ومحاضره قيمة، محاضرة باو ولكوا نفيدة نينجي، محاضرة باو ولكوا نكيلة upande. Kwa kweli ameelezea fitan nyingi sana zinazo tugubika katika nchi zetu hizi. Kwa kweli ameelezea vizuri kila upande tunaokwenda tuna fitna, ndugu zangu wa Islam. Na mwisho akaelezea makhraj ya fitna hizi ni kurudi kwenye al-amrul awwal, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, kurudi katika kitabu na sunna, kwa ufahamu wa salafi hadhi al-umma as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Ndugu zangu wa Islam, kwa kweli fitna ni nyingi. Fitna moja tu nataka kuielezea tulionayo sana katika nchi zetu, fitna ya duati dhalala, walinganizi wa upotevu. Hii ni fitna nyingine mpya sana, ni fitna ambayo inachafua dawa, ni fitna ambayo inachafua manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Maduati wa upotevu ambao si duati wa ahli sunnati wal jamaa ndio wanaotoa changamoto kubwa kwa dawa hii ya haki, ni fitna nyingine. Mbali na fitna ya mali, fitna ya wanawake, kuna fitna ya hii duatu dhalala. Duatu ahli sunna wal jamaa wanajenga, wao wanavunja. Ni juzi tu kama siku tatu zilizopita, nimepigiwa simu mimi na msichana mmoja, akanambia, wewe ndio Abu Hashim? Naam, ndio mimi. Atataka muhadhara, basi tutaka muhadhara wako, uje utupe muhadhara hapa kuhusu tauhidi. Wapi? Mahali fulani, sijitumi pale. Haya, muhadhara huo mnakuwa vipi nyinyi? Hebu nielezeni mihadhara yenu inaendeshwa vipi, kina nani au maduati wanaokuja watakaokuja na mimi? Wakanitajia sijui Zainuddin, si Zainul Abidin, Zain nani sijui. Ehe, mnakuwa vipi hapo katika holi ya muhadhara? Asema tunakuwa kawaida kawaida tu. Wao muhadhiri anakaa pale anasema kizungu msana, lecture sijui dini sijui. Haya, anakaa vipi? Anakaa pale na sisi tuko pale chini tunamsikiliza. Yani ana kwa ana nakusudia kwamba mnaonana. Ndio, si ni dharura. Mimi nimesoma, yeye anasema mimi nimesoma sijui thika sijui wapi sijui. Mimi nimesoma dini. Kwa hiyo tunakaa pale ni dharura. Namwambia wewe wajua kawaid za dharurati. Adharuratu tuqaddaru biqadariha. Unajua wewe kaida hiyo? Sasa kuna dharura gani nyinyi ya kumwangalia yule Muhammad? Sasa una maana kwamba wewe unataka kuweka hijab pale, sisi tutaelewa nini? Namwambia sasa nenda katafuti hao wanaotaka muonane ana kwa ana, mimi si katika hao. Nenda katafuti hao ambao mtaonana ana kwa ana. Sasa hawa ndio wanaotuvurugia hao. Hawa maduati dhalala wanaotoa mihadhara ana kwa ana na wanawake ndio wanaochafua dawa. Ndio nasema sisi tunajenga, wao wanavunja. Nikamtajia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wewe umesoma ina maana gani aya hii? Kimya. Naambia aina la kuwatafutia wao madoktora gani sijui. Nenda kwa watafuti hao. Wakakutia muhadhara huo, muonane ana kwa ana, mfinyane macho hapo. Lakini mimi siji. Basi Sheikh, basi ninaambia basi . Sasa hawa ndio wanaochafua dawa hawa. Na hao wanawake, kina mama, wanatakiwa wasome sana sasa hivi. Wasome sana manhaji hii ya salafu saleh ili wajinasue na duatu dhalala. Kina mama wake zetu, dada zetu, tunatakiwa tuwapeleke katika madrasa za kisalafi wakasome manhaji. Vinginevyo ni kwamba watapotea, wanapotezwa na duatu dhalala wanaosema kwamba inafaa inafaa tu kuzungumza na wanaume ajanib, inafaa tu muhadhara, unafaa tu watu waonane tu, hawana dalili, basi tu ni inafaa. Sasa anasema hawa ndio fitna kubwa sasa hivi tulionayo, ndio wachafuzi wakubwa wa dawa hawa. Kwa ndugu zangu Waislamu, kweli maneno aliyosema Abu Khawla ni kweli, maneno ya haq. Ni fitna nyingi tulizonazo, lakini nani yani makhraj ni kurudi katika manhaji ya salafi saleh ridwanullahi ta'ala alayhim. Watu wasome manhaji, wajue manhaji ya mtume na masahaba wake walikuwa wakienda vipi, vinginevyo tutapotezwa na duatu dhalala. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala amwafikishe ndugu yetu Abu Khawla, atie tawfiki katika maneno yake tuyafuate. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie ilmu yake ndugu yetu, yeye na kizazi chake, na amrudishe salama Tanzania. Na tunamwomba tena akariri riaya zake hizi, ziara zake kila baada ya mwezi, miezi miwili, miezi mitatu, aje kwa ndugu zake, kwa ndugu zake huku Kenya, pamoja na sisi hatuja kwenda kwake. Sisi tumuomba aje, sisi hatuja kwenda huko kwake, lakini insha Allah biidhnillah tunatarajia kwenda kumzuru kule kwake katika markazi yake kule Pangani, ndugu yetu Sheikh Abu Khawla hafidhahullahu ta'ala. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.